واليوال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo habeen walba aad ka dhegaysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: telefishinku yaalla dalka Kenya oo diyaariyay warbixin muujinaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ciidamada Kenya ku qasbeen inay marin waddo muhiim ah u dhaxeysa Mandera iyo Lafey. Intina la socotay maanta ciidamada shisheeye ayaa magaalada Balcad gaari ku jirsiyay dhalinyaro shacab ah tacadigaas oo banaanbaxyo daran ay ka sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Balcad. Waxaan idin haynaa mas'uul ka tirsan degmada Balcad oo aan wareysi la yeelanay golaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee walaalada Shabeellaha Dhexe oo si kulul kaga hadlay tacadigaas ay geysteen ciidamada shisheeye. Dowladda federaalka oo weli culays ku haysa wadayaasha bajaajka, haddaba faa'iido miyay ku qabtaa mise khasaaro? Dhuuxa ayaad caawa kaga baga doontaan. Sidoo kale inta caawa barnaamijka uu socdo waxaad ku maqli doontaan dadka gacantooda isku dila uu ku soo badanayo waddanka Ingiriiska iyo wasaarad ka hortagta oo looga dhawaaqay waddankaas tan iyo inta taariikhda la xusuusto. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay inuu ka badbaaday isku daygii labaad ee lagu doonayay in lagu khaarijiyo xilli uu ka horhadlay xildhibaanada baarlamaanka Xabashida Itoobiya. Qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay intuu barnaamijka socdo ayaad caawa ku maqli doontaan. Barnaamijka waxaa igala qayb galay wariyaha Cabdifataax Maxamed Qaasim iyo Cabdi Wahaab Sheekh Aadan. ومر كل يدوحا تجاري باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقول عن حجابي لا وربي لن أبالي. انتيني مانتانا لسعتي ورّك نقسو قاري دقمد بلعط وحاي كورا ميان إن عيدمد الشيء قاره نقيبتو كوسيقان دقمد بلعط أي جرسيين قاري قاشا من دلين يروضتي gaari damer halkaasna waxa ku dhintay laba wiil halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac daran. Hadaba wariyaha Cabdi Wahaab Sheekh Aadan ayaa wuxuu wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Balcad u qaabilsan maamulka Hirshabeelle. Anaga Muuse Nuur Shaahid la yiraahdaa gudoomiye ku xigeenka goobaad ahna amniga degmada Balcad. Degmada Balcad ee ka dhacday gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Xaawataag ee ka dhacday labada canub gaariga maarka gaariga ay ku jiideen ama Soomaaliyeed labada ruux ee ciidamada shisheeyaha ay gaarigooda jiirsiyeen madad waaweyn baa mise waa caruur yar yar? Waa caruur yar kan ugu weyn wuxuu jiraa 18 jir waa kan 12 jir waa laba caruur oo isla dhalatay miyay ahaayeen mise laba qoys ayay ka soo kala jeedeen aan caruurtan gaariga la jiirsiyay? Lama qoys kala waayo. Caruurta aan xagee ka yimaadeen xageesa u socdeen? Caruurta waxay u socdeen aabayaashooda adeegsadeen, midna beero u socday gaari dameero watay, midka kalena waa lagu yahay arday oo ahaa. Alxamdulilaahi Allah u naxariistay amarka saas uu dhacay. Gudoomiye, waa ay awoodeen ciidamada shisheeye ee magaca Amison ku howlgalaya in gaarigooda ay ka leexiyaan caruurtan, sababta sida ula kaca ah ay u jiirsiyeen maxay kula muuqataa? Wallaahi niyaho ma garan karnaa beyaan dhaxyaasu sidoo kale wax u jiirsiyeen. Waan magac carareen, haddana nidaamkii isku dayeen, laakiin shacabkii horjoogsada degmada ayaa mataqaanaa wax ku sameeyeen sortaag iyo mataqaanaa marka xeradooda oo warshadda ku taalo xeradaasay galeen ay mataqaanaa madaxa ku qarsadeen ma garatay. Gartay magacyada caruurtaasi ma noo sheegi kartaa? Magacyadooda waxaa la kala yiraahdaa Axmed Cabdulle Nuur, Ina Maka Maxamed 12 jir ah. Kan kalena waxaa la yiraahdaa Aadan Maxamed Axmed, Ina Raaxo Jaamac 18 jir ah isagana. Gudoomiye, hadalkaaga waxaa ku jiray in ciidamada Amisom ee falkaasi sameeyey aysan si ula kac ah u samayn balse wax qornaa oo dhacay in ay yihiin. Haddii aan taa xitaa u dhigno, sooma la rabin in ciidankan markii ay falkaasi ay sameeyeen kadib ay gawaaridooda istaajiyaan oo dadkii isugu yeeraan oo sidan bay wax u dhaceen, caruurtii isbitaal ay ula cararaan? Ilaan markii aad fal sameyso ama aad dhib geysato waxaa la rabaa xalkiisa. Taa iyagu ma aysan samayn oo en socdaalkooda ay hore isaga sii wateen wax cusubna ma ahan tani soo uma muuqato en cadaabad gooni ah oo ay u qabaan en dadka Soomaaliyeed habsheeg keenin Soomaayna macna mooyno istaan wax hadda oo macna cadaabtiin ma la qabay karo sababta habsheeg keenin ayaga caadadooda waa dadka Soomaalida wax ay jiraan marna mu istaagaan illa dadweynaha markaas u tafto dadweynaha qayliyaano waxna istaagaan oo dhagxaan u gamaanay waana si kale mu istaagaan marka anay waxa ilaahay maadiisna noqotay abaan deeraha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo noo joogi oo halgal inta uu joogi abaan duulihii iyo kaliya Abdul maxalada insaaliya mataqaana talaabooyinkaas wax ka qabteen oo garab nagu siiyeen annagana maamulkayna degmada ilaa saaki ilaa hadda dhow mataqaana heshiiska kala dhameysanay oo ilaa garanaalka Johar joogo iyo kan oo Amisom joogo oo kor oo Xalama joogo intaas oo dhan mar dambe markii la isla fahmay qoraalka iyo wax barnaamijka la kala qortay taas ayaa nagu soo hadda nagu soo dhamaatay oo heshiiskaas lagu soo kala qaatay dhankiina en ka maamul ahaan maxaad ka qabateen dhibkan ay geysteen ciidamadan Amisom hadda maxamed waxaab joogi ku jira abaan diiraha maxalliirada abaan diiraha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeeda joogi abaan duuliga barnaamijkan la wareegay Italiya ciidamada hagaag en dhowr jeer ayay gudoomiye arintan oo kala dhacday inta ciidanka en Amisom gawaaridooda ay jiirsiyaan dadka shacabka ah Muqdisho waa ay ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe markii ugu horeysay ma ahan abaan duuliyaha guuta hebel ayaa jooga war ma noqonayee dadkii en dadkan laga dilay idinku maxaad u haysaan ileen maamulkii degmada waa idinkee ciidamada waxaan la hortagnay wixii khaladaad ee hore u galeen Amisomtii hore gashay inta joogi jirtay iyo wixii Amisom oo jidka maray wixii khaladaad inay galeen raboodii noocaas ah qaataliyaha booliska Soomaaliyeed ee degmada Balcad wixii dhamaayido raboodsan oo qoraalka qoran yahay ah wixii dhamaay lagu wareejiyay wixii dhamaa annaga mas'uuliyaddaas dhan waxa ku wareejinay mataqaana annaga maamulka degmada Balcad maxalliyada taliyaha maxalliyada isheeg abaan duulaha qaranka warar kale oo isla magaalada Balcad naga soo gaaray ayaa sheegaya in dibadbax uu ka dhacay gudaha magaaladaasi muxuu ahaa dibadbaxa maxaase looga soo horjeeday dibadbaxa wuxuu ahaabo macnaha markay carareen masjid guud sameeyeen dadkii shacabka ah oo macnaha iyagoo ku dhahayaan yacni mataqaana Amisom dhibaatooyina noo geysatay inaa wax nalay qabtaan rabna arrintaas ma socon karto ilaa macnaha annagii mataqaana ka ahaayeen oo si aan wax mataqaana arrintaas ugu baxno oo ayagana mataqaana soo qabanno oo arrintaas la xiriirno ninka mataqaana xataa gaariga wadi xataa maxaa soo horjoojiyey oo alxamdulilaahi baabuurkiisa wixii soo dhan nidaamkaasoo dhan alxamdulillah waan ku guuleysanay waana ku soo heshiinay ciidamada en falkan dhibka a geystay xaggee ka yimaadeen xaggeese u socdeen wixii ka yimaadeen Johar ka yimaadeen xamarena u socdeen sidoo kale golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee walaalada Shabeelaha dhexe ayaa si kulul kaga hadlay tacadiga ay geysteen ciidamada shisheeye bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala zaalimiin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin awalan waxaan salaamaynaa muslimiinta guud ahaan gaar ahaan islaamka ayaan salaamaynaa gaaladu barbagandada iyo hadafka gurucanay muslimiinta ku weerarayso uba baa dhigay ee ka weeciyay qodankooda marsiiyay mahadaas ilaahaba iskale summa idinkaan idinku maal maad idinka gaartaan leenahay intaas kadib dhacdadii dhacday maalmahaana socota cadawguna oo maalmahaan ku teemayay waa cadawgu ilaahay waxa laala wixii uu samay jiray oo Soomaalida iyo muslimiinta looga digi jiray ayaa maragma doonta naqataan leenahay waxaan ognahay in ilaahay uu ku tilmaamay inay kufaaran xasadan ay yihiin gaala xaasidnimo badan ee dad masaakiina oo muslimiina oo rayada markay gaari taawa iyo gaari gaashaamar ay marsiinayaan waxay joogtaa Soomaaliya maanta meel ay fadhiisato inaysa ka dambayn waxay joogtaa Soomaalidu say u joogtaa dhammaan dadka muslimiinta inay qalabka qaadaan inaan loo kala harin inay ragga dhallinyarada mujaahidiinta kaliya ay sandan kale inay hadafkoodu uu yahay cadowgu in dalkan tawxiidka iyo islaamka lagu yaqaano inay burburiyaan maqsuudkoodu inuu sidaas yahay gaaladu ayay tilmaamaysaa aad iyo aad aanna arrinkaas uga xunnahay walaalka ilbu yilashiisa ku waayana waxaan leenahay sabar iiman allah kaa siiyo waxaa reerkaaga helena allah kuu barakeeyo maalintan maalimaan haynaa sabarkaas allah kugu soo saaro allah wax kugu qabto annaguna waa ku garab taaganno cadawgaas inaan gacmayna ku qorayno ayaan himi caaliya ayaan leenahay madaxdeena saas bay tilmaamaysaa waaya walaal dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa Allah subhanahu wa ta'ala waa ugu baaqay oo ahay mataqaana gaalada la dagaalama kuna ka kanaada nabiga la yiriya ayuha nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin nabi muhammad oo gaalada ku jiraatan kuna ka kaya munafiqiinta kuna ka kanaw meeshay u dhamaahayaan gaalada iyo munafiqiintuna waa jahannamu rabbilay subhanahu wa ta'ala annaguna waxaan leenahay wixii nabiga la amray annagana nala amray waxaan leenahay dadweynaha ama muslimiinta magaalooyinka jooga gaar ahaan wilaada shabeelaha dhexe waxaan leeyahay war cadowga ilaahay waad aragteen tabar daradiisana waad aragteen inuu naafa yahana waad aragteen itaalkiisu meeshuu joogana waad aragteen ilaahay waa idin tusiyey waxaa samaysan jaaniska jiraayaan la khasaarine saad u joogtiin qalabka qaatay cadowga gooya yaana loo kala harin saad u idinkoo gabar iyo wiil sideedaba dagaalku waa fardu cayn mar haddii muslim bakii muslimiinta ay dhulkoodii la haysto lagu soo duulay dhulka dheertiisa la iibsanayo meel loo fadhiyo halkaas kuma taalo jihaadku waa fardu cayn gabar wiil oday waayeel loo kala hari maa infiruu khifaafan wasiqaalan wajaahiduu ay aayaddaasaan soo gaarnay ha la booxo gaaladana ha layska kiciyo gaar ahaan wilaayaadkan odayaashoodii baan nahay afka wilaayadka islaamiga wiilashabeelaha dhacaan ku hadlaynaa waxaan leenahay ma ka helayno waana wada kacaynaa gaaladana waa tirtiraynaa ilaahayna waxaan weydiisaynaa mataqan tasbiid iyo sugnaan inuuna siiyo cadowgana oo u jeybiyo annagana uu mataqaana na dhiifi geliyo wax badanaa noo muuqdo gaaladu mujaahidiintu waa fashileen ilaahay baana fashilay awalan mujaahiduna waa fashileen in la dili karaana la arkay gaar ahaan degmada reer Balcad waxay og yihiin 18 baabuure looga gubay haanshiik meesha la yiraahdo raashinkay 60 baa laga ay ka qaateen gacmood uga qaateen mujaahidiinta u furtay ilaahay ayaa sabab uga dhigay marka inaysan gaala waxba tarayn waa la arkay shacabku aan ugu baaqayna guudaan inuu gaalada la dagaalamo gaar ahaan gashuulada shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada reer Balcad inay baqaaq iyo dhaqdhaqaaq ay sameeyaan ayaan mataan ugu baaqaynaa qadar sidaas aan leeyahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لو ما حسنت هاي بعد هذا ما أنت كده عدي بجمد بلعد وواد عد آد يآد وفرحهم وواد عد أمد الصومالية مالك سأجو كدك المسلمين تري آد يآد يغد يبين لبعث هذا اللوب يسدك المسلمين تأه أو برمج جيدة ذا أو كحنا لها يا جارد ما تأجيك يقول لي يهين أو عن كده يدي لغد في مرأي هنا يأمني أي كوية يعني يا جارد جاشا مال لمرسيو آد يآد يعني وحن هاي waa dibaato cadawgu oo wado dibaato oo kala dareeri maayaan cid ay u dareelayaan oo ilaahay abuura ma jirto dadka waxay ugu sheekeyaan anagu waxaan la dagaashanahay xarakada al-shabaab ma aha wax shabaab kaliya la dagaashan ummada muslimiinta meel kasto ay joogaan ay la dagaashan yihiin ummada soomaaliyeed waxaan leenahay ka ka dhidhiso ummada soomaaliyeed ee muslimiinta ah dibaatada gurcan ee cadawgu uu ku haayo ka ka dhidhiyaano waa kuwaas ruurtoodii jidka ilaahay kuma dharaado lagu leenayo walaalka maanta ilmihiisakaas ay ku shahiideenna waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo wixii hadda midka shooga qaba ee ilaahay kuma daraadee dhaawaca u yeelana ilaahay bogsiyaan leenahay haddii aan u soo laabto kuwa ilaahay kuma daraadee murtadiinta la safan ee isku sheegaya inay odayaal yihiin waxaan leenahay soomaaliya odayaal kama yihiin dabadhilifyaatiin dowladdaas ee ilaahay kuma daraadee xidada ayaa dabadhilifyaatiin aan leenahay ilaahayna ilaahay kuma daraadee cawaaqib xuma ayuu daba dhigi doonaa dadweynaha kacay ee ilaahay kuma daraadee raba inay diintooda difaacaan oo dadkooda inay difaacaan rabaana ka hor wareegayaan leenahay dhankayga ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa meel kasto ay joogto dadka muslimiinta inay u istaagaan ka hortaga cadowgaas waxashka ah ee ilaahay kuma daraadee tabardarro ay ku dhacday hadafkooda iyo ajendahii lahaana ay baabeeyaan meel kasto ay cadowgaas u duuli maadana mujaahidiinta gobol kasta joogta ayaa ka hortagtay si ugu dambeysa hadda waxay kusoo fashilmeen aaditaan iyo aadeen basro waxaa halkaas nooga caddaatay raggii dagaalkaas ka hogaamiyay oo muftigiinta iyo dad u weeraray inay kabahooda ay soo carareen halkaas marka ay soo noqdeenna waa kuwaas dadweynaha ilay kuma daraadee rayidka oo masaakiinta ah gaaridameeradoodu marsiahay ilay kuma daraadee adowga sidaasaa qabatay waa jabiyaan leenahay cadowgu ilaah waa jibiyo masr iyo guul baan anagu haysanaa soomaaliya meel kasta ay joogtaan ummadda muslimiinta ah way ka dhiibisay khaasatan arrintii maanta ka dhacday Balcad dadku aad iyo aad ayay isugu soo baxeen inkastoo dad sheegahaya magaca odayaaleed ama nabadoonaan hadhaaya ee dabaad ilifiya ay dadka ay gabaalo ciriyeen waxaan ognahay cirinta ay ciriyeen waxa ay soo saaraysay inay san jirin dadkaas ciriyeen waxaan leenahay kuwaas amarradooda ku joogsanina jihaadkana uu istaaga cadowgaas waxaad isaga celin kartiin inaad qoryihiina qaadatiin aad isaga celin kartiin ilaahay aana qaasna faray oo nabahay in faruu khifaafan wasiqaalan وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى صيام لا نهاية أمة المسلمين تمالك في جوته تهرهان صوماليا ويو استعتاعي ومواقع بحي دوانا دوان وحانا أرقنا يلديرد وكبحي إيه فسانتا أنا أرقنا مالك التواق جبان وانا كفر شلمان أصنا إلى أيان وقمنا أهد علينا إيه ردوا استعتاعي المجاهدين إلى صيام لا نهاية نبدونا بكل أغن قبل كشف الأدح سوف أمضي للأمام لا أبالي تلفشن كويا لدلك كينيا يا دياري وربحين موجينيسا إن عيدا مدى حركة المجاهدين تعالى شباب أي عيدا مدى كينيا كوقص بين إني سنمرين ودى مهيمة هو دحيسا من ديرو يلفي وربحين أمور تاسكو آدن وحاينو سو جيديني وريهن عبد الفتاح محمد قاسم mid ka mid ah telefishinada ka howlgala wadanka Kenya ayaa warbixin dheer ka diyaariyay xaaladda wadada xiriirisa Mandera Arabiya iyo Lefey oo intaba ka mid ah dhulka Soomaalida ee ay Kenya gumeysiga ku haysato wadadan ayaa markii hore mashquul ahaan jirtay maadaama masaafo ahaan ay ka yar tahay marka la soconayo jidka kale ee Maren Ramo balse hadda waxa yaraaday isticmaalkeeda sababo la xiriira weerarada ay geystaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab jidkan ayaa aan ku ah inay ka dhacaan weeraro dhabagal ah iyo kuwa qaraxyo ah oo lala beegsado gaadiidka mas'uuliyiinta iyo ciidamada Kenya sidoo kale waxay marar badan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab wadadan ka fuliyeen hawlgallo ay ku ugaarsanayeen shaqaalaha dawladda iyo dadka kristanka ah ee ku safra gaadiidka dadweynaha siiba basaska dhacdooyinka oo TV-gan soo qaatay ayaa waxaa ka mid ah hawlgal wadadan ka dhacay oo lagu dilay ugu yaraan 28 macallimiin kristan ah kadib markii lagala degay gaari bas ah oo ay sarnaayeen telefishinka ayaa soo bandhigay muuqaalada burburka gaadiidka laga gubay iyo kuwa ay qaraxyadu burburiyeen oo dangiigsan hareeraha wadooyinka mid ka mid ah gaadiidka la qarxiyay ee ilaa iyo hadda wadada yaalla waa nooca qaaliga ah waxaana lahaa gudoomiyaha Mandera Cali Ibrahim Roba balse isagu markaas waa uu ka badbaaday oo waxa uu u sarnaa gaari kale hayeesha ee waxaa ku baaba'ay shan ka mid ah ilaaladiisii dhacdadan ayaa ku beegnayd sanadkii la soo dhaafay xilli ay olole doorasho ka wadeen Fino iyo Carabiya meelaha qaar ee wadooyinka waxaa ka samaysmay godad loo maleynayo inay ka qarxeen miinooyin lala beegsaday gaadiidka Kenya dad badan oo isugu jira saraakiil ciidamo shaqaale dawladeed iyo hay'ado ayaa ku nafwaayay weerarada joogtada ah ee ay halkan ka wadaan ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida warbixinta lagu xusay xaaladdu waxay gaartay in gaadiidka dawladda iyo kuwa hay'adaha ay ka qoostaan gabi ahaanba wadadan maadaama ay il gaar ah ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab in ka badan 10 gaari oo nooca qaadka qaado ah ayaa 4 sanadood ee la soo dhaafay wadadan laga kaxaystay taasoo ay dawladda Kenya ku eedeysay mujaahidiinta Al-Shabaab arrinta xusidda mudan ayaa waxay tahay in wadadan ay isticmaali karayaan oo kaliya dadka muslimiinta ah kuwaas oo aanay jirin cid la hadlaysa amaba ay ka baqayaan tan ayaana fursad siisay gaadiidkooda basaska ah iyo kuwooda yaryar maadaama ay howlgab noqdeen kuwii kristanka dadka isticmaala wadadan waxaa lagu kala saaraa tawxiidka oo qofkii qiraahi waa la sii daayaa kan isagu shaqo ku lahayna waa la toogtaa waxaana horay Al-Shabaab ay u sheegeen inaysan jirin dhowrsanaan ilaa iimaan ama ammaan dhacdooyinka ay warbaahinta tusaalaha u soo qaadato ee wadadan soo maray waa mid ka mid ah kuwii dhacay sanadkii 2015 waxay ahayd in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gaari kala degeen gudoomiyihii deegaanka Carabiya kaas oo la dilay arrintan ayaana waxay keentay in shaqaalaha dawladda ee muslimiinta isku soo dhex qarin jiray ay ka joogsadaan wadadan markii culayska amniga ee wadadan uu gaaray meeshii ugu sarreysay ayay dawladda Kenya si rasmi ah ugu dhawaaqday inay mamnuucday isticmaalkeeda iyada oo shaqaalaheeda iyo muwaadiniinteeda dhaladka ah uga digtay inay maraan laakin qaar kamid ah darawalladooda basaska oo la soo wareystay ayaa waxa uu sheegay in mararka qaar ay siqr iska tuurnimo ah u isticmaalaan. Njia sawa mshortcut sababu tukua hii ni deka kidogo kufika masaa kidogo kufika mani kunaenda lakini nyingine ni Hawlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen wadadan ayaa saameeyay dhaqdhaqaaqa hoggaamiyasha maqarsaarka ah ee laga soo doorto Carabiya, Lafey, Finow iyo Alungu. Xaaladdu waxay maraysaa inaysan tagi karin deegaanada laga soo doorto ee ay sheeganayaan inay matalaan. Gilaa'aanta ka jirta xuduudka Kenya iyo Soomaaliya waxay macnaa ku qasab dadka madaxda laga soo doortay sidana oo kale inaan tagi wayna. dulki oo dadkii wax dhibkooda ay qabaan oo ugan wayn maxay ila cabsii xun ayaa ka jirta jidka qaraax ayaa la soo gelinaya dadka madaxdi markaa waxay ku qasabtay habeen madow inay galaan dulki ayagoo dadka la xariirin waxba u sheegin habeen madowna si ay sir ay ku soo baxaan anaga dadka masuuliyiin dulk laga soo doortay ma tagi karno Xildhibaanka ku magacaaban in laga soo doorto Lafey ayaa isna waxa uu soo jeediyay cabasho dhanka ammaanka ah oo u saamixi weysay dhaqdhaqaaqiisa iyo howlaha ay u soo xil saaratay xukuumadda Nairobi. Waxaa ku adag inuu ku dhex socdaalo deegaanka ilaa uu soo kaxaysto ciidan iyo gaadiid badan oo nooca dagaalka ah si ay uga ilaaliyaan askarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Laakiin waxa uu sheegayaa inuusan xilligan wixii ka dambeeya heli karin dhaqaale uu ammaankiisa ku sugo kuna qorto ciidamo badan. aniga haddana xildhibaan waxay inagu saameysay dabadiililaantan waxay inagu saameysay haddii aan Nairobi ka taga oo jidka tagna jidka barnaamijka tagna waan mar rigid kale oo dheer la soo mara hal soo mara dadan waan mar askar far badan security aan loo soo qaata taayidayna beeciyadi iskata waan wax la sii batool waan loo shubo waan dad badan aad wadatid waan baabuur badan aad wadatid marka laajli u cabsii marka taasna waxa way aaday martay ay qaal noo tahay waxay lacag badan ku baxaysa lacag martay anaga aan haynaa nagu qasbaysa martay inaan doono u bixino xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sanadkan weeraro khasaare dhaliyay ka geysatay deegaanada kala ah Finow, Carabiya iyo Lafey. Weeraradii ugu cuslaa waxay dhaceen bishii saddexaad ee sanadkan iyaga oo beegsaday saldhigga booliiska Finow halkaas oo ay ku dileen ku dhawaad 10 askari waa inta ay Kenya qiratay. Intaa waxa dheer oo ay isla xilligaasi burburiyeen isgaarsiinta dawladda Safaricom ee deegaanka Finow sida uu ka marqaati kacay xildhibaanka. Isgaarsiinta oo telefoonyaasha Safaricom waa laga dheeray birihi dheeray maastigi waa la wada burburi waxaa burburiyey si maartay nimanka kala burburiyeen hadaa la burburiyey markii waxa ay isgaarsiinta adkaatay hadda tuulada la yiraahdo Masa tuulada la yiraahdo Finow Carabiya jabibar tuli malaha telefoon malaha waa in buuraha kokooda la fuulo waa in maartay geed cookies la fuulo si maartay telefoonka network loo helo marka taas nafteedan waxa waa intaas oo goor ay jibiyeen ku cilini la jibi la hagaaji safarkumad way daashay TV-ga RTN ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya burburka saldhigyada iyo shirkadaha la beegsaday ee ay sida gaarka ah u leedahay dawladda Kenya. Dhacdooyinka waaweyn ee dhulkan ka dhacay ee la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah weeraro saddexdii bishii toddobaad ee sanadkii la soo dhaafay dhacay. Waxaa ka mid ah weeraro dhacay saddexdii bishii toddobaad ee sanadkii la soo dhaafay. Waxaa la beegsaday saldhigyo ku yaalla deegaanka Lafey, halkaasoo sida muuqaalladu muujinayaan lagu gubay xafiisyo iyo gaadiid ay booliisku lahaayeen oo saddex ka mid ah la arki karayo, halka mid ka mid ah ay kaxaysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bilooyin ka hor isla sanadkaas waxay mujaahidiinta Al-Shabaab weerareen saldhigga booliska ee Carabiya iyaga oo horay u qaatay qalabkii doorashada iyo hal gaari oo ay ciidamadu lahaayeen. Dawladda Kenya ayaa ku fashilantay wax ka qabashada culayska ka haysta deegaanadan, waxaana loo sababeynayaa dadka oo Soomaali ah isla markaana muddo la soo gumaysanayay, dhanka kalena mujaahidiinta u arka rag walaalahood ah oo u taagan sharafkooda. Saraakiisha Kenya ayaa iyaguna dhankooda ka marqaati kacaya fashilka halkan ku haysta. To attack mostly government installations. Mostly Lafey is very close, is about 8 kilometers from the border. Gabbalku markuu dhaco cabsi ayaa soo wajahda shaqaalaha iyo saraakiisha dawladda Kenya ee deegaanadan jooga iyaga oo habeenkii oo dhan soo jeeda shanqartii ay maqlaan u maleeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab macallimiintii kristanka ahaa ayaa ka cararay iskuulladii ay ku dhaqan bedelayeen ardayda muslimka ah ee Soomaaliyeed sidoo kale arday gabdho kristan ahaa oo laga keenay Eldoret iyo Nairobi oo halkan wax ka baran jiray si ay dhaqan ahaan u saameeyaan asaagooda Soomaalida ah ayaa iyaguna ay waalidiintoodii ka kaxaysteen iskuulada waalidka oo ilmahan dhalay waa iskuulku waa kala baxeen waxa keenay taas security light meesha ka jirta macallimiintii iskuulkana oo madaw deedo bari jirtay oo dhulkana u dhalinin waxa la dhahay magaalayaalka uu ku ceynay markan saas awgeed macallimiinta dayb meesha ay joogeen ilmaha waa sii yaradeen waa 206 maroor ahaayeen hadda waxa ku soo hortay 68 gabdhood ay iskuulka akhrisanayso hadda markan kuwaas hadda 68 waxay ka imaadeen tuuladan carabiyaha kuwii oo magaalayaalka kale ardayda kristanka ah ee qaxay iyo macallimiintoodii ayaa dhaqaale ahaan laga biili jiray canshuurta deegaanka sidoo kale waxay ahaayeen kuwa loo diyaarinayo inay madax ka noqdaan dhulkan laakiin ma dhicin oo waxay ku laabteen halkii ay ka yimaadeen intaa waxa dheer iskuulka wiilasha ee lagu magacaabo Arabia Boys ayaa isna laga dareemayaa isbeddel weyn ardayda guud ahaan marka la isku daro kuwooda muslimiinta ah iyo kuwa kristanka waxay ahaan jireen 450 laakiin hadda waxaa soo haray 300 oo muslimiin ah taasoo ka dhigan in 450 kristan ah ay u carareen magaalooyinkii laga keenay laba ka mid ah macallimiinta kristanka ee iskuulkan ayaa iyagu isku adkeeyay oo halkan ku haray waxaana usbuuc ka hor lagu dhex toogtay iskuulka gaar ahaan qolka jiifka oo loogu galay xilli habeen ahi goobaha kale ee waxbarashada ee Lafey ayaa iyaguna la mid ah Carabiya oo waxay noqdeen kuwa ay ku kala miirmeen muslimiinta iyo kristanka waalidiin badan oo caruurtooda laga marin habaabin lahaa ayaana aad ugu farxay arrintan isbitaalada deegaanadan ayaa sidoo kale waxaa ka cararay dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii kristanka ahaa taasoo fursad siisay dhaqaatiirtii Soomaalida oo ka dhignaa muwaadiniinta darajada labaad isla markaana hoos loo dhigi jiray howlgallada mujaahidiinta ayaa ishortaagay mashaariic ay Kenya ka fulin lahayd dhulka Soomaalida ee la gumaysto waxaa meesha ka baxay mashruuc ay ku dhisi lahayd jidka isku xira Mandheera iyo Lafey si ay xawaare sare ugu maraan gaadiidkooda qarxiyadana uga badbaadaan hay'adaha gargaarka sheegta ayay warbixintu sheegtay in gabi ahaanba ay iyaguna isaga carareen Lafey Carabiya iyo Fino sabab la xiriira ammaanka waxaa jira hay'ado fara badan NGO la yiraahdo oo marti hadda Mandheera ama Taga ama Baansi joog oo rabeen inay imaadaan ilaa Lafey wax ka qabtaan oo dadkaas maarta macaawid u bixiyaan laakiin waxay u maadi lahayn cabsi la ajligeed cabsidaas markaa waxay u baahay ku beertay in maarta injiilka meesha imaan la abuuxi jirin ay ka cararaan ama ay tagi karin gudoomiyeyaasha degmooyinkan laga soo doorto ayaa noqday kuwa dhabannada haysta oo la yaaban sida uu xaalku yahay waxaana ay xukuumadda Uhuru ka dalbanayaan inay wax ka qabato ammaanka marka waxa leenahay dawladda inay dhinaca security ay wax ka qabato yarna anaga oo dadka laga soo doortay mudanaysha dulka laga soo doortay waxa leenahay cod u geysanayna dawladda inay security ay wax ka qabato waxaan ka oosanayna dawladda jidka Lafey iyo Mandheera ayaa muddo 3 sanadood ah noqday mid aysan mari karin dadka kristanka ah iyo cid walba oo dawladda Kenya ka mid ah waxaana uu ku soo laabtay sidii uu ahaan jiray ka hor inta aysan Kenya gumaysan dhulkan isku soo wada duubo muslimiinta Lamu iyo Soomaalida NFD ee la gumaysto ayaa u muuqda kuwa madaxa soo qaadaya maadaama ay hareerahooda ka arkayaan dhalinyaro habdiimeed u carbisan oo la diriraya ciidamadii ay muddo dheer madaxa u soo raaricinayeen isla markaana ay gumaysiga iyo dhibaatada kala kulmayeen حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالهجوم لن ينالوا من دمائي إنني رمز النقاي سرت qaybaha dhexe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan isla mareyna ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in mar labaad uu ka badbaaday isku daydi lagu doonayay in lagu khaarijiyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in ciidamadiisi dhawaan galay agagaarka xafiiskiisa ay qorsheynayeen inay dilaan isaga wuxuuna intaa ku daray in isaga uu sameeyay jimicsi isagoo faraxsan oo dhaala cadeynaya maalinkaas balse uu gudaha ka gubanayay naftiisina ay dareemaysay cabsi xoogan kadib markii la dejiyay xaaladda ciidamadiisa ayaa waxa la maqlay qaar ka mid ah ciidamada oo dhahaya waa naga baxsaday ka hor inta aanan dilin marka yaanan u qaadanin arinta mid fudud ay yiri Abiy Ahmed sida ay sheegeen warbaahinta reer galbeedka bishii Janaayo meel u dhow goob uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la qarxiyay Abiy Ahmed ayaa weerarkaas ku tilmaamay isku day dil lagu doonayay balse guul dareystay weerarkaas ayaa loo xukumay ilaa shan ruux iyagoona lagu eedeeyay inay isku dayeen dilka Abiy Ahmed kadib markii bam lagu tuuray isku soo bax siyaasadeed uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula hadlayay dadweynihiisa dalka Ingiriiska ayaa waxa aad ugu soo badanaya dadka gacantooda isku dilaya iyadoo dhawaanteen ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ay u magacaawday wasiir cusub warbixintaas waxa ino eegaya wariyaha Cabdiwahaab Sheekh Aadan dhanka wadanka Ingiriiska wararka laga helayo ayaa sheegaya in markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha wadankaasi ay magacaawday wasiir qaabilsan ka hortaga dadka naftooda dilaya oo waayidan dambe si aad ah ugu soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi Theresa May oo ah haweeneyda hoggaamisa wadanka Ingiriiska ayaa xilka ka hortaga dadka isdilaya u dooratay in lagu magacaabo J.K. Dowell Price waxaana uu noqonayaa wasiirkii ugu horeeyay oo xil noocan ah loo magacaabo taariikhda inta la xasuusto daraasado la sameeyay ayaa xaqiijinaya in gudaha wadanka Ingiriiska sanad kasta ay isku dilaan dad ay tiradooda gaarayso ilaa iyo 4.500 oo qof haba ugu badnaatay askartii Ingiriiska ee ka qayb noqday duulaanadii Islaam la dirarka ahaa ee lagu qaaday wadamada Islaamka sida Afghanistan iyo Iraq wixii ka dambeeyay sanadkii 2001 shalay ayaa magaalada London waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb qaateen madax ka kala socotay in ka badan 10 dowladood oo caalamka ka tirsan kulankaas oo looga hadlayay sidii dawo looga heli lahaa cudurrada nafsiga ah ee sababa in qofka uu ku dhaqaaqo inuu naftiisa gooyo qatartaas oo far kulul ku haysa dadka gaalada ah ee ku dhaqan daafaha dunida haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Ingiriiska ayaa goor sii horeysay shaacisay in xukuumaddeeda ay ku bixin doonto lacag dhan 2.4 million oo dollar sidii loo sii wadi lahaa howlo wacyigelin ah oo dadka looga waaninayo inay naftooda dilaan qorshahaas oo ay waddo hay-ad nasaara ah oo fadhigeedu yahay magaalada London laguna magacaabo Samaritanis TV-ga Channel 14 ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa sheegay in shaqada wasiirkan ay noqon doonto wacyigelin bulshada iyo furista xarumo lagu daweynayo dadka qaba cudurrada dhimirka iyo nafsiga iyo sidoo kale ka warqabka bay'ada nololeed ee askartii soo martay furimaha dagaalka lana soo kulmay dhacdooyin xanuun badan oo shoog ku beeray naftooda si looga hortago inay naftooda dilaan shaqadaas oo lagu tilmaamay inay tahay mid aad u adag dad badan oo u dhashay wadanka Ingiriiska ayaa arrinkan si aad ah u soo dhaweeyay halka qaar badan oo ka mid ah dadka Ingiriiskana ay ku tilmaameen in talaabadan ay dhiirigelinayso in dadku ay naftooda gooyaan maadaama ay heleen dhago maqlaya cabashadooda iyo dad lagula xisaabtamayo intaba dhaqtar ku takhasusay cudurrada nafsiga ah ee sababa in dadku ay isdilaan ayaa sheegay in hadafka ay leeyihiin dadka isdilaya ay tahay inay fariin diraan taas oo ka turjumaysa in noloshooda aysan qiimo ku fadhin maadaama ay qabaan cudurro dadkii ka ag dhowaan ay isaga tageen oo ay ku tuureen xarumo lagu dabeeyo cudurrada dhimirka daraasadan ayaa sheegtay in tirada ciidankii hore ee dalka Ingiriiska iyo kuwa hadda jooga ee qaba cudurrada dhimirka ay sare u kaceen 4 sano ee la soo dhaafay marka loo fiiriyo xog ururnimadii la sameeyay sanadii 2004 ilaa 2006 oo dagaalada ugu qaraar ay ka soconayeen wadamada Afghanistan iyo Iraq tirada ciidanka Ingiriiska ee qaba cudurrada nafsiga ah iyo kuwa qaba cudurrada dhimirka ayaa la soo sheegay inay iminka gaarayaan 600 taas oo ka dhigan in ciidanka cudurkan qaba iyo dadka caadiga ah ee sidoo kale xanuunadan ay hayaan ay si aad ah isaga ag dhow yihiin 900 ciidankii hore ee dalka Ingiriiska ee kasoo dagaalamay Afghanistan ayay xanuunadani hayaan halka ciidanka aan tagin furimaha dagaalka ay xanuunadan qabana nisbadooda lagu sheegay inay gaarayaan 500 sababaha ay ciidankan ugu badan yihiin xanuunadan ayay dhaqaatiirta ku sheegeen cabsida joogtada ah ee askartu ay ka qabaan in la soo weeraro saldhigyadooda kamiinada mujaahidiinta oo ay ku sifeeyeen kuwa argagax leh iyo qaraxyada oo ah kuwa ugu badan ee askartii la kulmay ay waali ku sigteen ama xanuunada nafsiga ah ay asiibeen baaritaankan uu sameeyay wargeyska laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa sheegay in macluumaadkan intooda badan uu ka soo xigtay markas qaabilsan dabagalka sababaha keena xanuunadan iyo sida looga gaashaaman karo oo la furay sanadkii 2003 ayna maalgeliso wasaaradda difaaca Ingiriiska waxana uu qoraalka ku soo gabagabeeyay ku dhawaad 1000 qof oo daraasadan ay kulmisay xanuunadan ay hayeen waxa ay ahaayeen askar ka soo dagaalantay waddanka Afghanistan oo dawladda Ingiriiska ay ciidamo ka joogan tan iyo sanadii 2000 dowladda federaalka ayaa wali culays ku haysa wadayaasha bajaajka hadaba faa'iido ma ay ku qabtaan mise khasaaro waxaan ka wareystay wariyaha Cabdifataax Maxamed haye Cabdifataax aad baad u mahadsantahay Cabdi Samad Cabdullaahi ee magaalada Muqdisho oo waxa la qiyaasaa tirakoob dhowr jeer la sameeyay lagu sheegay in qiyaastii ay ka shaqeeyaan 23,000 oo mootada ee nooca bajaajka loo yaqaan ah mid kasta bishii waxaa laga qaadaa $15 sanadkiina waxaa ka soo xaroota $12 lagu dhuftay 23,000 oo mootooyinkii ah $4,400,000 oo dollarka Mareykanka ah ayaa ka soo baxda ala sanad weeyaan fasaxa wadaha qiimaha ay dawladda federaalkii ka qaado waa $150 lacagtaasna waxay noqonaysaa lagu dhuftay 23,000 oo mootooyinkii ah waa $3,450,000 oo dollar sidoo kale buuga milkiilaha mootada wax la yiraahdo oo mashruuc ah ayay dawladda federaalka ah sameysatay buugaasi qiimaha uu ku fadhiyo oo ninka mootada bajaajka iska leh laga siinayo waa $150 waxay noqonaysaa lacagtaas markii sanadkii lagu dhufto gaar ahaan $150,000 lagu dhuftay 23,000 waxa soo baxaya $3,450,000 oo dollar intaas waxaa dheer Cabdi Samadow canshuurta buuga sanadkiiba waxaa buugaasi dul saaran oo dawladda federaalku ay ka qaadataa lacag gaaraysa $20 lacagtaas waxay noqonaysaa $23,000 oo la mid ah $460,000 oo dollarka Mareykanka ah haddaba wadarta lacagtaasi tooska ah dawladda federaalku ay ka qaado mootooyinka bajaajka sanadkiiba waxay gaaraysaa $15,500,000 oo dollarka Mareykanka ah bal eeg waa lacag aad u fara badan lacagtan xitaa waxay ka badan tahay miisaaniyadda sanadlaha xafiisyada madaxda dawladda federaalka ah waxay ka badan tahay miisaaniyad ahaan wasaaradaha ugu qarashka badan oo ku baxo dawladda federaalka ah ayay ka badan tahay waa il dhaqaale oo sidaasi dawladda federaalka ah ay uga hesho lacagta iyada oo la saaray canshuur xaddaaf ah oo waxa la yiri ninkii darawalka ah warqada leesinka ah ee la siinayo canshuur iyo lacag ayaa lagu rabaa buuga kiilaha sidoo kale dhalinyaro dawladda ayaa iska daadabacday isagana lacag ayaa lagu rabaa $150,000 oo dollar ayaan markii la joogo intaa waxaa sii dheer in la yiraahdo mootoleyda leesinkii waqtigiisii wuu dhacay buugii waqtigiisii wuu dhacay waxa soo baxay buugaagu cusub waxa soo baxay leesina cusub adiga oo shalay qaatay ayaa laga yaabaa in maanta la yiraahdo wixii hore way dhaceen wasaaradii hore meesha way ka baxday qolyaha fiisha bara arintu waxbay ka bedeleen hadda iyo koow anshuurta keena leysinada ma aragtay qaata inta waxa u dheer mootooyinka bajajta in wadooyinka lagu dhibaateeyo in jidadka laga xirto in loo awood sheegto abdibilayaasha dawladda iyo ciidamada shisheeyaha iyo ay iska dulmaraan oo dhibaato loo geysto marka dadka dhaqaaleyahanka ah ee arintan ka hadlay waxay sheegayaan sida dawladda federaalka ay u garan weysay lacag 12,500,000 oo kun oo dollar oo sanad walba ay ka hesho bajajta in haddana ay maalmahan wado in bajajleyda la dhibaateeyo waxana dad badan ay leeyihiin dawladda federaalka ah dhaqaalahaas ay ka helayso waxa uga qiimo badan qaar ka mid ah dawladaha shisheeye ee gaadiidka caasiyada iyo baawurta lamida ee tagaasida iyo oo u soo dacwooday oo yiri in gaadiidkii Soomaaliya aan keenay jirnay ee mootooyinkan ayaa suuqi ka saaray saadarteed joojiye oo culays la saaro waxa la socota yiriiso isbuucyo kor wuxuu sheegay in mar dambe gaadiidka noocaan aanu soo degi karin sidoo kale magaalada Baydhab ayaa la socota in markii ay wax dhacaan uu iyaga lagu soo jeesto oo la yiraahdo ma shaqeysan kareysaan dhaqaale ahaan hadaan dib ugu laabano marka inta waxa dheer oo jira dakhliyo kale oo toos iyo si dadbanba bajajta uga soo xaroda dawladda federaalka ah sida marka ay dekedda ka soo degayso waa la canshuuraa oo lacag ayaa laga qaadaa waxa sii dheer sida aanu xusnayba in la cusboonaysiiyo driving license-ka 3 sanadoodba mar waxa kale oo meesha ku jira shidaalka ay isticmaalaan oo litirkiiba canshuur dadban ay saaran tahay iyadoo sa ay tahay dhinaca kale dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo bulshada xaggeeda bajajta waxaa ku tiirsan 23,000 oo qoys markay ugu yartahay oo biilkooda iyo noloshooda maalintii ka hela waxaana suuragal ah Cabdisamadow in bajajta si qaar ka mid ah milkiilayaasha aanay darawal ka ahayn balse darawal kale ay ka sii shaqeeyaan oo iyaguna ay reerahooda ka maareeyaan marka ay dhibka haystahay iyo canshuurta waxay ka dhigan tahay in dadkaasi noloshoodii caadiga ahayd gaar ahaan cuntadoodii ay dul saaran tahay canshuur dadban oo dawladda federaalka ah ay ka qaadayso dhan kale marka laga fiiriyo sida ay cabireen dad aqoonyahanno iyo professoro ah bajajta waxa faa'iido ku qaba dadka intiisa badan waxa raaca ardayda waxa raaca macallimiinta cid walba oo aanan bixin karin lacagta tagaasida ayay fursad u noqotay bajajta oo raaca wali marka gees kale laga sii fiiriyo bajajta awgeed waxa abuurmay geerasho fara badan oo aanan horay uga jiri jirin wadanka oo si gaar ah u qaabilsan mootooyinkan oo lagu hagaajiyo dad badan oo mechanic ah ayaana shaqo ka helay aniga qudheyda Cabdisamadow waxa laga yaabaa dhowr jeer inaan raaco bishiba magaalada haatan aan joogo nin dhaqaaleyahan ah wuxuu sheegay mootada bajajta inay yareysay tahriibka dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan ahaa inay shaqo u abuurtay waxayna bulshada guud ahaan ka heleen faa'iidooyin badan oo wad la socota islaan umuleysa ayaa raacaysa wadooyinka markii la xiro waxay dhexmari kartaa qardajeexa iyo xaafadaha iyo luqluqyada meel badan ayay mari kartaa intaasoo faa'iido iyadoo lagu qabo ayaa haddana dawladda federaalka ah waxay saartay culays iyadoo waliba aanan fiirin lacagta uga soo xaranaysa sanadkii oo 12,500,000 oo kun oo dollar ka Mareykanka ah أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاي صرت وهجاج قيبها الدنبية برنامج كدو حوريسيضا يان كدو نهي isbuucyadii la soo dhaafay sidaad wada maqleysaan ciidamada xarakada mujaahidiinta ala shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada sheeye iyo xiriiraha ay ku sugan yihiin kuwa dawladda federaalka waxaana u dambeeyay oo la weeraray xirada Daynuunay oo ciidamada Koonfur Galbeed degan yihiin sidoo kale tuulada Afur oo dhacda gobolka Bari iyo degmada Afgooy ayaa xalay la weeraray hadaba mid ka mid ah dhageystayaasha ku xiran idaacadda Al Furqaan kuna sugan dalka Koonfur Afrika ayaa fikirkiisa ka dhiibtay si diiranna u soo dhaweeyay gaar ahaan weerarkii aroonimadiisa ka cagta lagu mariyay xirada Daynuunay بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده كنت وحن بقادين ايا تلابوين كأي قاديا حركة شعور المجاهدين مال مهان دنبه و يغسر رجيدان لغدغاق مرتدين تأي قالة وحا لغو فرحا مركي قتغي فرماجو ومركو أصوه دوك بيان أشياغي إن جواب دك بحيا المجاهدين تو sidoo kale jawhar waxa ku dhacday ayduna mid la mid ah markii uu tagay khayre oo yin kana hadlay in amaanka jawhar aad iyo aad loo horumariyay xal ay jawaab mujaahidiintu ka bixiyeen ayadana sidoo kale waxa arkaysa baydhabo qask iyo jaawareer baa ka socda oo nimankii waayaga dadkii shacabka ahaa oo bajaajleyda iyo baabuurta noohada nolosha ka raasan jiray ka mamnuucay baqdin iyo argagax daraadeed kadib wixii ku dhacay jabkii ku dhacay maalmo ka hor ayayna waxay u soo saareen digniin iyo amaro inaan mootada motobajaajka iyo baabuurta noohada aan bannaanka loo soo bixin waxaasna waa argagax iyo baqdin iyo fulinimo ay qabaan daraadeed kalsooni darro kaas bajaaj wax ma qarxiso noohana waxba ma samayso laakiin musiibada jirta waxa weye markay cabsidu kaa badato geed iyo dhagax iyo wax walba waxay ku noqonayaan way ku cabsi gelinayaan waxaasna waxa weye heerka nabadgelyo xumada ka jirta baydhabo iyo meelaha la midka ah ee kuwan hormurta diinta ay joogaan waxaa kaloo aad iyo aada u bogaadinayaa kamiinkii ama qaraxyadii ka dhacay deegaanka Mandheera iyo Carabiya inta u dhexaysa oo gaalada adoonta sawaxiliga lagu halaagay waxaan leeyahay mujaahidiinta garabkiina allaha galo horey u socda tilaabooyinkii aad qaadaysaan oo isdaba jooga ama silsilada baryahan dambe aada iyo aada iyo aada ba ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ugu dirsadeen khaasatan dadka soomaalida ee qurbaha ku nool waxay aada iyo aada u taageeraan especially markii adoonta ama xabashida la xanuujiyo walow ay doodaan uleeyihin murtadiinta waa soomaaliya kuwa soomaalida xarakadu inay laysan maaha laakiin aniga wax farqiya oo sawaahiliga iyo xabashida iyo kuwa murtadiinta u dhexeeya anigu uma jeedo dhammaan waxaan qabaa in la xanuujiyo geed walbana lala gooyo jid walbana loo galo gaari kastoo ay wataan iyo meel kastoo ay marayaan lagu qarxiyo marka waadna maasantiin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan inta barnaamijkan mid lamid a aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاء صرت